pleku. Aflowarm. Masz coś na ból? A co cię boli? Kręgosłup. A to ma jakieś znaczenie? Fundamentalne. Najlepiej zastosuj Opokan Med. To specjalistyczne rozwiązanie na bóle reumatyczne, mięśniowe i stawowe. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 30 lipca, minęła 10. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Kończy się powoli spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy z prezydentem Warszawy Rafałem Trzaskowskim. Za chwilę sprawdzimy, co mówiono przed rozmowami. Zatrzymano mordercę, który 5 lat temu miał zabić swojego ojczyma. Na jego trop wpadli mundurowi z tak zwanego policyjnego archiwum X. We Francji stan alarmowy z powodu upałów. Termometry pokażą dzisiaj nawet 40 stopni, ale ma być jeszcze cieplej. A Rafał Trzaskowski zapowiada rozmowę o wyborach, wolnych mediach i samorządach. Przekaże też prezydentowi projekt ustawy. W Pałacu Prezydenckim dobiega końca spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy z jego kontrkandydatem w ostatnich wyborach. Z inicjatywą wyszedł prezydent. Przed rozmową z dziennikarzami rozmawiał Rafał Trzaskowski. Łączymy się z Karolem Surówką, który jest na miejscu. Witaj. Co mówił prezydent Warszawy i co wcześniej o tym spotkaniu mówił prezydent? Rafał Trzaskowski mówił przed wejściem do pałacu, że nie będzie to spotkanie kurtuazyjne, ponieważ chce omówić szereg spraw bieżących. Na przykład przebieg wyborów, które zdaniem prezydenta Warszawy były nierówne, rolę mediów publicznych i prywatnych oraz pomysł zwiększenia liczby województw popierany przez część polityków obozu władzy. Były kandydat Koalicji Obywatelskiej zapowiedział też, że złoży u prezydenta projekt ustawy, która przewiduje zwrot pieniędzy dla samorządów, między innymi za wydatki związane z pandemią. Warto o tym wszystkim rozmawiać, mówił pół godziny temu Rafał Trzaskowski. Mam nadzieję, że pan prezydent będzie dużo bardziej niezależny w tej drugiej kadencji. To jest olbrzymia szansa dla pana prezydenta. I mam nadzieję, że wszystkie złe projekty PiSu, które będą uderzały w samorządy, będą przez pana prezydenta zawetowane. Z inicjatywą spotkania prezydent Andrzej Duda wyszedł tuż po ogłoszeniu sondażowych wyników wyborów. Mówił o potrzebie wyciągnięcia dłoni, załagodzenia sporów i okazania szacunku. Andrzej Duda zaznaczył, że dłoń do siebie powinni również wyciągnąć wyborcy po jednej i drugiej stronie. Podajcie rękę sąsiadowi, jeśli mieliście mój baner, a obok wisiał baner pana Rafała Trzaskowskiego. Podajcie mu rękę i powiedzcie, Polska jest jedna, jest nasza, wspólna i trzeba robić wszystko, żeby nam się w naszym kraju żyło jak najlepiej. A za chwilę zarówno prezydent Andrzej Duda, jak i Rafał Trzaskowski mają wygłosić oświadczenia o przebiegu tego spotkania. A relacjonował Karol Surówka. Tylko wczoraj nad wodą życie straciło 6 osób. Te smutne statystyki podaje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. W sumie od kwietnia odnotowano już ponad 200 utonięć. Służby ponownie apelują, żeby pływać tylko w wyznaczonych miejscach, zakładać kapok na łódce czy kajaku i nigdy nie wchodzić do wody po alkoholu, ani nie wbiegać do wody rozgrzanym. Pamiętnik z opisem zabójstwa pozwolił zatrzymać mordercę. Teraz w serwisie Trójki sprawa z tak zwanego policyjnego archiwum X. Policjanci wyjaśnili zagadkę śmierci wędkarza sprzed 5 lat. Przypominają Andrzej Borowiak z Wielkopolskiej Policji. W jeziorze Lusowskim zostało znalezione ciało 60-letniego mężczyzny, który w tamtym czasie wydawało się, że utonął w związku z tym, że był po prostu na rybach, był wędkarzem. Po wielu latach okazało się jednak, że za tą sprawą mógł stać ktoś inny, osoba, która mogła chcieć, aby ten 60-latek zginął. Stąd też Archiwum X podjęło takie działania. I ta osoba usłyszała już zarzuty. Mordercą okazał się przybrany syn zamordowanego. Policjant mówi też, jak natrafiono na jego trop. Zapisy w pamiętniku są jednym z wielu materiałów dowodowych, które są w tej sprawie brane pod uwagę. Okazało się, że morderca jest w areszcie w związku z napadem w Tarnowie Podgórnym. Teraz za zabójstwo grozi mu nawet dożywocie. Próbują nakręcić modę na kina studyjne. 20 takich kin wspólnie rozpoczęło akcję i mają dla widzów specjalne propozycje. To m.in. zniżki na bilety. Chcemy zachęcić wszystkich Państwa pozostałych, którzy się jeszcze wahają. Kampania będzie ilustrowana przez znanych artystów. W kampanii uczestniczy Marta Frey, Andrzej Pongowski i gdańscy graficy. Będziecie Państwo mogli zobaczyć w pojazdach komunikacji miejskiej duże plakaty inspirowane postaciami z filmu, sytuacjami z filmu, z naszym hasłem Powrót do kin studyjnych. Zapraszał właściciel Kina Kameralnego w Gdańsku Piotr Gładkowski. Ogólnopolską listę kin biorących udział w akcji Powrót do kin studyjnych można znaleźć w internecie i w mediach społecznościowych. Przypomnijmy, w połowie marca w związku z zagrożeniem epidemicznym zamknięto ponad 230 kin studyjnych. Fala upałów rozlewa się po Francji. W 6 departamentach ogłoszono nawet stan alarmowy. O żarze lejącym się z nieba opowie nasz korespondent Marek Brzeziński. W wielu miejscach temperatury przekroczą 40 stopni, w centrum kraju nawet 42 w cieniu. Według meteorologów ta fala upałów potrwa kilka dni. Niemniej wprowadzono podwyższony stan alarmowy, który dotyczy szczególnie osób mających problemy z górnymi drogami oddechowymi i tych w podeszłym wieku, w tym pensjonariuszy domów seniora. Szczyt wysokich temperatur przewidywany jest na piątek. Wtedy to w Paryżu słupek rtęci ma w cieniu przekroczyć 40 stopni Celsjusza. Zagotują się dosłownie i w przenośni stołeczne fontanny, jak ta na Trocadero naprzeciwko wieży Eiffla, gdzie tysiące mieszkańców i turystów szukają ulgi przed upałami. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. U nas znacznie chłodniej niż we Francji. Przelotnie popada na Pomorzu, Warmii i Mazurach. Poza tym czwartek słoneczny. Najładniejsza pogoda na Dolnym Śląsku i tam najcieplej. W Opolu 26 stopni, 24 w Lublinie, 22 w Poznaniu. Najchłodniej 19 w Koszalinie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Nie bój się stary, miesz siły na zamiary. O, jak zwykle pan Zenek ma rację, więc ja mam zamiar kupić laptopa. Oczywiście. Ale nie mam zamiaru go konfigurować, bo ja, wie pan, nigdy nie byłam jakoś mocna w tych konfiguracjach. Nie mam zamiaru czytać, dłubać, klikać, po prostu nie mam zamiaru. A ja właśnie miałem zamiar pani powiedzieć, że u nas w MediaMarkt podstawową konfigurację zrobimy za jedyne 29 zł. No to teraz to już się nic nie boję. Zrobimy to za ciebie. MediaMarkt. Naprawdę? Tak. Powtórz to jeszcze raz. Rowerem z Aten. Do Biskupina. Ale z tych Aten na Suwalszczyźnie? No przecież, przez Puszczę Piską, Bory Tucholskie, może nawet do Wenecji. To tylko 5 kilometrów od Biskupina. Ale na taką podróż musimy mieć nowe rowery. No i namiot z werandą. Przecież czekaliście na to. Rozpakujcie stare i nowe marzenia dzięki pożyczce z mikrokosztami w Alior Banku. Zapraszamy do placówek i na www.aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 13,38%. Okres kredytowania od 2 do 5 lat. Ostateczne warunki kredytowania zależą od wiarygodności kredytowej klienta oraz długości okresu kredytowania. Szczegóły oferty oraz taryfa opłat i prowizji w placówkach Alior Banku S.A. i na www.aliorbank.pl. Proszę państwa, ponownie witam pracowników niskich cen. Marian, chodź szybko, wielkie wyprzedaży w Media Expert mówią. Pozostały jeszcze tylko 3 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Wielki finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy i AGD w super niskich cenach. W imieniu polskich producentów dziękujemy, że kupujesz w Stop Cafe na stacjach Orlen. Pyszne hot dogi, zapiekanki i wrapy. Składniki naszych przekąsek pochodzą właśnie od nich. Teraz w nowych, wygodnych opakowaniach. Wspólnie wspieramy Polskę. Orlen. Dużo, świeżo i tanio. Na ryneczku Lidla. Bo już teraz borówki amerykańskie z polskich upraw aż 500 gramów. Jedynie za 8,99. A polskie kurki aż 40% taniej. 5,99 za 200 gramów. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Wielki finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy i AGD w super niskich cenach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I prawie 9 minut po 10:00. Stand by Love, Simple Minds i właściwie tak można bez końca. A przed nami płyta tygodnia, płyta Kundel Artura Rojka. Dlaczego Kundel? Kundel to dla mnie ktoś pozornie mało ciekawy z ukrytym skarbem wewnątrz. Często wydaje się, jakby prowadził szare i mało interesujące życie. Specjalnie nie błyszczy i ma widoczne wady, ale wcale się tego nie wstydzi. Woli to, niż być obcym dla siebie. Kundel budzi tęsknotę za prostym życiem i docenianiem tego, co się ma. No i oczywiście akceptację siebie takim, jakim się jest. Bezwstydnie i odważnie, mówi Artur Rojek o swoim najnowszym albumie. Wspominałem tytuł Bez końca? Bardzo proszę. Trzymać w pionie, kiedy wieje. Jak zatańczyć, gdy się pali grunt, dziki wschód. Walczy, by przez chwilę poczuć siebie. Walnij mnie w głowę, gdzie jest skrót. Padam i już wiem, że ty gasisz we mnie wojny i przykładasz lód. Bierzesz mnie za rękę, gdy porywam nurt. I możemy milczeć, tak normalnie milczeć, jak poranny śnieg, jak biały dym, aż ukoi. Normalnie milczeć, jak poranny śnieg, jak biały dym, aż ukoi. Powiedz, skąd u ciebie taki spokój, gdy zapałkę znów ci gasi deszcz, tak naraz. Ja wciąż na to szczekam, ja na to warczę. Ratuj, nie wiem jak omijać czerń, przeżyć dzień. Gasisz we mnie wojny i przykładasz lód. Bierzesz mnie za rękę, gdy porywa nur. Proszę zaryzykować, bo ryzyko może się opłacić, bowiem płyta może być twoja, droga słuchaczko, bądź drogi słuchaczu. Trzeba napisać adres i wysłać go pod numer 71335, wysłać SMS-em. Koszt takiej wiadomości to 3,69 zł. A pan, panie redaktorze, Kołek, jak jedzie rowerem na przykład Agrykolą w dół, to zdarza się panu zamknąć oczy na kilka sekund? Nie, absolutnie, absolutnie. Mam okulary, jak pan widzi, to czyli są żadnego dobre. Ryzyka? Nie, bardziej bije rekordy prędkości. Proszę sobie wyobrazić, że nawet 60 parę kilometrów na godzinę zrobiłem z tej Agrykoli. To już jest, myślę, z 3 mikromorty. Można by policzyć. Tak, to prawda. Bardzo dużo dziwnych sytuacji ryzykownych znaleźć można w internecie. I ryzyko zbadania, jak to wygląda i czy można dotknąć naprawdę takiego mocnego ryzyka, podjęła się Gabriela Darmetko i hop, wskoczyła do sieci. Jest ryzyko, jest zabawa. Kto nie ryzykuje, nie pije szampana. Czy po prostu YOLO, czyli You Only Live Once. Wszystkie te powiedzenia zachęcają nas do tego, żeby zaryzykować. Bo przecież mało kto przyzna się do tego, że woli prowadzić spokojny tryb życia, tak jak pani Justyna. Ogólnie to nie nazwałabym siebie jakąś ryzykantką, nie uprawiam żadnych szalonych sportów, nic ekstremalnego, bo po co głupio ryzykować swoim zdrowiem? Wolę robić wszystko na spokojnie, w swoim tempie. Ale nawet spokojne osoby można sprowokować. No, otóż muszę przyznać, że czasami pojawiają się sytuacje, kiedy ktoś mnie sprowokuje głupim tekstem, typu ty tego nie zrobisz i tak dalej. No i wtedy włącza mi się lekki tryb nieśmiertelność i próbuję udowodnić i też z reguły udowadniam, że spokojnie dam sobie ze wszystkim radę. W dzisiejszych czasach na szczęście stopień ryzyka możemy bardzo skutecznie ocenić. I wtedy można zdecydować, czy naprawdę YOLO, czy może jednak warto jeszcze pożyć. Kiedy coś ryzykownego wpadnie do głowy, można sprawdzić, jak to się może skończyć. Wystarczy włączyć YouTube'a. Proszę państwa, teraz będzie film o dwóch takich, co wyrzucają wersalkę. Okno niestety nie przeżyło. Inny ryzykant dzięki swojemu spektakularnemu skokowi stał się kultową postacią internetu. Niejaki Paweł Jumper 11 lat temu skoczył na rowerze z rampy. Wszystko nagrał jego kolega. Paweł będzie skakał, tutaj mamy 1,50 m. Jest wysoko, nie? No jest wysoko. Na bolidzie może z bliska zobaczycie jego stan techniczny. No i pan Paweł, no jedziemy. Dawaj Maniek, to już się kameruje. Ała, to wszystko boli. Na 10. rocznicę umieszczenia tego bolesnego wyczynu w internecie film doczekał się remasteringu, aby można było go oglądać w dobrej rozdzielczości. Jednak YouTube uznał ten film za zbyt ryzykowny i go zablokował. Ale w wersji oryginalnej Pawła Jumpera dalej można obejrzeć. Jestem hardcore! Jak pokazuje życie i to, co zostało udokumentowane w internecie, największe skłonności do ryzyka mamy, kiedy zachęcają nas odważni znajomi. Jeszcze wyżej, jeszcze musisz! A ty skurwiesz mi od internetu! Zobaczymy, co można zrobić z wiadrem benzyny. Tego nie zgasisz już! Nie zgasisz tego! Kot! Dawaj kot! Kotem byś zgasił. Nakrałeś to? Podobno, chociaż nigdy tego nie potwierdzono na 100%, że to właśnie Stanisław Lem jest autorem powiedzenia. Dopóki nie skorzystałem z internetu, nie wiedziałem, że na świecie jest tylu idiotów. Czy była ryzykantką Gabriela Darmetko? Pewnie nie. A w ogóle nie wiem, czy pan zauważył, że to my mężczyźni mamy chyba większą skłonność do podejmowania ryzykownych zachowań. Na przykład owi skoczkowie do wody, o którym mówiłem. Prawie nie ma kobiet w tym gronie. Przeważnie, jeżeli chodzi o tych feralnych skoczków, to są to mężczyźni, którzy chcą zaszpanować, pokazać, co ja nie skoczę. Czyli co, chce pan powiedzieć, że głupota jest po naszej stronie? To nie jest dobra puenta. Przepraszam. Swoją drogą, koc pojawił się w tym dźwięku, w tym materiale. Komiczny odcinek cykliczny, tak mnie się skojarzyło, ale to też a propos głupoty. Pan Janusz i pan Dariusz otrzymują płytę Artura Rojka, a przed nami utwór, który również był ryzykowny, bo to połączenie dwóch zupełnie różnych światów. Barbra Streisand. Ooh, Barbra Streisand. Barbra Streisand. Barbra Streisand. Barbra Streisand. Streisand. Barbra Streisand. Daxos i Barbra Streisand w programie trzecim. Dzisiaj rozmawiamy z Państwem o ryzyku i Ken Adams napisał, że ma okno w pracy na przejście dla pieszych ze ścieżką rowerową. Widoczność słaba, ale mnóstwo osób wjeżdża na to przejście nawet nie rozglądając się, ale co ciekawe, ostatnio w ogóle nie było tam żadnego potrącenia. Szok! Proszę pana, ja często jestem zszokowany, jak patrzę na przykład, w jaki sposób jeżdżą motocykliści po mieście. To jest dopiero ryzyko. Nie tylko dla nich, ale też i dla nas. Była taka słynna sprawa kilka dni temu, albo to już z tydzień temu było, kiedy motocyklista potrącił na przejściu. Widziałem to. Widziałem tą dziewczynkę na rowerku. Tak, tak. Tak. Zatrzymał się, podszedł, zobaczył, co się dzieje i odjechał. No właśnie, chyba tak, popatrzył po prostu i sobie pojechał. I już. No dobrze, ale to już ale chyba bardziej... niech pan nie wrzuca takiego kamyczka w stronę motocyklistów, bo myślę, bardzo wielu z nich zachowuje naprawdę ostrożność i mogę powiedzieć, że coraz przyjemniej patrzy mi się na tych motocyklistów, którzy zachowują się na ulicy. Właśnie, panie Michale, o to w tej audycji chodzi, że ja kamyczek z tej strony, a pan kamyczek z tej strony. A po środku mamy jakąś równowagę, czyli na przykład muzyczkę z wytwórni DFA. Museum of Love z wytwórni DFA. Panie Michale, proszę zapamiętać te trzy literki. DFA to nazwa wytwórni, która dziś jeszcze będzie brzmieć w naszej audycji, bowiem mam dla pana drobny prezencik. Bardzo dziękuję, a teraz się przeniesiemy. Na relację zaprasza sponsor akcji Trójka Jesteśmy Połączeni. Polskie linie lotnicze LOT, oferujące loty do Hani. Trójka. Jesteśmy połączeni. Redaktor Izabela Woźniak podjęła się tej ryzykownej misji, bo każda podróż samolotem to na pewno dwa albo trzy mikromorty. No ale w ogóle, czy pani redaktor ryzykowała czymś lecąc na Kretę, czy jest wszystko okej? To najpierw się może przywitam. Kalimera, panowie. Kalimera. Kalimera. Czyli dzień dobry. Nie, nie ryzykowałam, no bo dla mnie to jest takie samo ryzyko, jak pójście do sklepu. Poza tym w Hani, która jest bardzo turystycznym miejscem i jest tutaj sporo turystów naprawdę, ale ci, którzy zajmują się turystyką, mówią, że to jest o jakieś... Jest to tylko 20% tych turystów, którzy przyjeżdżali zwykle. Więc ten dystans społeczny, który należy zachować, jest po prostu naturalny. Na plaży nie ma tłumów ludzi. W mieście nie ma tłumów ludzi. Więc... Nie jest to takie ryzykowne, jakby się wydawało. Ale z tego, co wiem, dotarłaś do ludzi, którzy podjęli taką ryzykowną, życiową decyzję i zmienili miejsce zamieszkania. No tak, bo Kreta to jest jedno z ulubionych miejsc Polaków, jedna z ulubionych greckich wysp i bardzo często ludzie, którzy tutaj przyjeżdżali na wakacje, zakochiwali się w tej wyspie, wcale im się nie dziwię, i potem wracali tutaj, żeby żyć, przenosili swoje życie. Z jednej strony, no zazdroszczę im tego, że mieszkają w tak pięknym miejscu, no ale są też takie pewne obawy, czy raj, który sobie kiedyś stworzyli podczas tych wakacji, no potem na co dzień jest tym rajem. Większość Polaków, którzy mieszkają tutaj na Krecie, zajmuje się turystyką i jak mówią moi rozmówcy Iza Brzoska i Marek i Magda Tokarscy, oni tutaj właśnie zamieszkali, zajmują się tą turystyką. Magda i Marek zamieszkali 3 lata temu w górach, przenieśli się tu z Warszawy i za 30 lat temu zamieszkała z mężem Kreteńczykiem na wsi i oprócz turystyki ma gaj oliwny, no i uprawia oliwki. No to jak sobie wyobrażacie, samo w sobie już jest to ciężką pracą. No proszę sobie to wyobrazić w takim upale. Już w tym momencie, tu jest godzinę później, jest 11:30, jest ponad 30 stopni. No i są dzidzikas. Czy panowie wiedzą, co to takiego? Dzidzikas to są te cyklady. Nie cyklady. Cykady, przepraszam. Cykady, tak. Tak, wasza wydawczyni Gabi Darmetko, kiedy przesłuchiwała dźwięk, pytała, co tam tak hałasuje i to były właśnie te cykady, nie cyklady. No i one rzeczywiście są dość głośne. Czasem trudno się nawet przebić przez nie w rozmowie. Cykady na cykladach to się redaktorowi pomyliło, wzięło. O, dokładnie tak. No to posłuchajmy. Cisza, spokój i cykady tylko. Tak. Cykady będą nam dzisiaj towarzyszyć. Ładnych parę godzin. To do końca nie jest cisza, bo jak widzisz, towarzyszą nam tu i cykady, i czasem pies zaszczeka, czasem owca zameczy, także to są takie odgłosy natury, które nam bardzo odpowiadają. I z jednej strony wciąż jesteśmy blisko morza, to tylko 12 kilometrów stąd, a z drugiej strony mieszkamy z dala od miejsc turystycznych. Jakby się w tym pięknym domu tutaj znaleźliście? Nadszedł czas w naszym życiu na nową przygodę. Dlaczego na Krecie akurat ta przygoda? Było jasne, że Kreta, dlatego że my na tą Kretę przyjeżdżaliśmy od 97 roku, dwa razy w roku, czasem 3 razy w roku. Też sprawdzaliśmy inne miejsca, ale tu jest wszystko, czego potrzebujemy, bo tutaj jest ta pogoda, jaką lubimy, jest to morze takie, jakie lubimy, są cudowni ludzie, jest cudowna kuchnia. Góry. Są góry, bo my jesteśmy wędrowcami, zawsze lubimy sprawdzać, co za następnym załomem się znajduje. No. I może ta zmiana też była takim sprawdzaniem troszkę, co jest za następnym załomem. Z górskiej miejscowości Murne przenosimy się nad morze w okolice Falasarny. Tam od 30 lat mieszka Izabela. To jest wasze ulubione miejsce tu na Krecie, gdzie siedzimy właśnie nad morzem, w kawiarni? Nie. Moje ulubione miejsce jest Falasarny. A tutaj żeśmy przyszli ze względu na ciebie. To pan jest sprawcą tego, że Iza przyjechała tutaj, że zmieniła swoje życie, przeprowadziła się na Kretę. No niestety. Niestety. No skoro jestem sprawcą. No spokojnie. Oczywiście ja jestem u siebie, a Izabela ściągnęłem. Iza teraz też jest u siebie już, tak? Tutaj spędziłam większość swojego dorosłego życia, w ogóle większość swojego życia. same początki były takie, że było ciężko, no bo no, nie znałam języka dobrze, w ogóle nie znałam tej kultury, mentalności. Gdyby mi było ciężko, ale to traktowałam jako przygodę. Trafiłaś na świetną planetę Siga Siga. Ludzie żyją zupełnie inaczej. Nie są tak zestresowani. To wcale nie znaczy, że oni nie mają stresu z takimi zwykłymi, codziennymi sprawami, ale oni do tego podchodzą zupełnie inaczej. Bardziej z dystansem, że nawet jeżeli mają jakieś braki, obojętnie czy to są braki ekonomiczne, oni tak jakby przysiedli, zastanowili się nad tym wszystkim, jaka może być najgorsza sytuacja. Może być jeszcze gorzej niż jest w tym złym momencie. Dokładnie, dokładnie. Poza tym, jeżeli masz jeszcze takie widoki przed sobą, takie krajobrazy, nie potrzeba niczego. Dla mnie jeszcze było bardzo dobre to, przez to też nam się udało, że na mojego męża też nie mieli wpływu jego rodzice i jego rodzina, bo tutaj na Krecie to jest bardzo ważne. Matki rządzą w domach, babki rządzą w domach. Kiedy ja przyjechałam, ja byłam drugą, trzecią przyszłą narzeczoną, która przyjechała na wioskę. No z tych wszystkich dziewczyn to tylko ja zostałam. Mamy Mirt. Marek, chciałem ci powiedzieć, że zaraz. Co? Mirt. O, super. Ty masz swoje rośliny i Marek też ma swoje. Tak, tutaj mamy drzewka oliwne, drzewko granatu, różnego rodzaju krzewy ozdobne, no i oczywiście róże. Oleandry. Oleandry. To znaczy, ja bym tak nie demonizowała tego wszystkiego tutaj, no bo oczywiście na pewne rzeczy czekaliśmy bardzo długo. I ja jako osoba też korporacyjna byłam przygotowana do tego, że na przykład jak zamawiam Wi-Fi dzisiaj, to ono jutro jest. Czekaliśmy na to Wi-Fi 2 miesiące, ale okazało się, że dzięki temu, że na to czekaliśmy, poznaliśmy cudowną kobietę w wiosce opodal, do której po prostu musieliśmy jeździć, ona ma kafenion i ona miała dobry zasięg. Nie mówi w ogóle po angielsku. A bardzo chciała z nami rozmawiać. Więc zaczęliśmy z nią rozmawiać i to był początek takiej bardzo, nie wiem, fajnej znajomości. Wszystko jest trudne, zanim nie stanie się łatwe i pewne przełamanie jakichś barier, jakichś obaw, jakichś lęków na pewno w naszym przypadku zaowocowało takim jakimś sukcesem i dogadujemy się z tymi ludźmi, że jesteśmy blisko natury i ta zmiana w naszym przypadku okazała się takim strzałem w dziesiątkę. Po tych 30 latach ty jesteś kretenką? Tak, ale powiem ci jeszcze co innego. Tutaj, jeżeli kobieta z innej wsi, powiedzmy nawet 5 kilometrów od tej wioski, z których jest, pochodzi jej mąż, też powiedzą, że jest obca. Jeżeli przyjedzie ktoś z centralnej Grecji, też powiedzą, że jest obcy. Czy z Hania? Jest obcy. Przenoś. Bardzo dziękujemy Iza za tę rozmowę, bo to bardzo ciekawe. Mam nadzieję, że dają sobie radę. Słychać dają było, że lubią radę. To miejsce. Tak, lubią to miejsce, ono jest przepiękne, jak wiadomo, ale wiadomo, że co innego jest przyjechać na wakacje, co innego jest zamieszkać w tym miejscu i pracować. Jasne. Proszę pamiętać, że tutaj jest 30 parę stopni w lipcu, w sierpniu, kiedy przyjeżdżają turyści i zachwycają się tym miejscem, a praca w gaju oliwnym czy w turystyce to jest naprawdę ciężka praca. Trzeba być ciągle w ruchu, ciągle na chodzie. No... No ale wiesz, poleżeć pod oliwką. No tak, no. Pojechać później. Jakie plany na dziś jeszcze powiedz? No, plany na dziś są takie, że za chwilę pójdę na mrożoną kawę, żadne ryzyko, bo znam tę kawę, więc nie podejmę tutaj tego ryzyka. Mhm. Pójdę potem na obiad, no a potem praca, bo przecież słyszymy się z Państwem o 16, po 16 do 19, po południowej audycji zapraszamy do trójki. No muszę chwilkę odpocząć, bo ja na nogach od 4. No tak, polecam Ci, jeżeli znajdziesz czas, wyprawę do Matali. To jest takie magiczne miejsce starych hipisów na południu Krety. Wyżłobione w skale dziury. Bomba. Wiele o tym słyszałam, ale może następnym razem. Pozdrawiamy cię serdecznie. Pozdrawiam. To była Iza Woźniak prosto z Krety. Na relację zaprosił sponsor akcji Trójka Jesteśmy Połączeni. Polskie linie lotnicze LOT, oferujące loty do Hani. A teraz drobny prezent dla redaktora Olszańskiego, który wczoraj skończył 66 lat. Doceniam ten prezent. Proszę sobie wyobrazić, że mało znam osób w pańskim wieku, panie Michale, które tak bardzo interesują się muzyką nowoczesną. Zatem pomyślałem, że idę za ciosem i zaproponuję panu muzykę The Juan McLean, nowojorskiej formacji, która publikuje swoją muzykę w DFA, takiej wytwórni, założonej przez lidera LCD Sound System, Jamesa Murphy'ego. Zna pan tego pana? Pierwszy raz słyszę o nim, ale z przyjemnością prezent przyjmuję. Jeżeli państwo chcą zobaczyć szczegóły prezentu, proszę zobaczyć na profilu facebookowym. Thank you. nothing better happen. Could we find a place? Ale przestrzeń. Bardzo dziękuję za ten prezent. To, bardzo ale proszę. To kobiecy chórek był? Czy to, kto jest wykonawcą? Tak, jest kobiecy chórek. To jest skład kilkorga artystów, którzy tworzą zespół The Juan McLean. Juan McLean również tam jako, no powiedzmy, lider w pewnym sensie występuje, a wszystkim zarządza James Murphy z wytwórni DFA. Autopromocja. Winien i ma. Audycja ekonomiczna w Trójce. Ja nie wiem, czy możemy wszystko zdradzać. No. A to wyjdzie w czasie programu. Wyjdzie. Proszę nas słuchać uważnie, bo będzie jeszcze dużo więcej ciekawych tematów, jak zawsze. Winien i ma. W piątki tuż po dziewiątej. Sponsorem audycji Winien i ma jest PKO Bank Polski. Sponsorem audycji jest PKN Orlen. Inicjator akcji Wspieramy Polskę. Autopromocja. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 10 minut wybije godzina 11. Fajny film. Wciąż jeszcze nie wszystkie, ale coraz więcej kin w różnych miejscach Polski ponownie zaprasza swoich widzów. Po dłuższej przerwie jutro seans z atrakcyjnym repertuarem wznawia gliwickie kino Amok. Z jego szefową Urszulą Biel rozmawiał Ryszard Dźwiński. Co się kryje za tą ogólnopolską akcją zatytułowaną Powrót do kin studyjnych? Kryje się nasza chęć zaproszenia widzów ponownie w nasze progi. Na razie są rozpowszechniane plakaty pana Pongowskiego, Magdy Frey, a czekają nas jeszcze rysunki Andrzeja Rysuje oraz innych znanych rysowników. Więc mam nadzieję, że w tej formie obrazowej przyciągniemy widzów, żeby wrócili do nas i nadal czy ponownie kosztowali filmów, które na nich czekają. Troszeczkę na to czekaliśmy, ale gliwickie kino Amok właśnie się otwiera. To już jutro. Pierwsza projekcja po przerwie, później sobota, niedziela. No i tak jak patrzę na program, to on zapowiada się naprawdę bardzo interesująco i to z wielu powodów. No tak, zastanawialiśmy się, jak zacząć. No i chyba zaczniemy od powrotu do źródeł, a taki powrotem do źródeł myślę, że dla wszystkich jest Cinema Paradiso. Jeden chyba z najpiękniejszych filmów o magii kina, więc żeby ją poczuć, to po pierwsze trzeba zobaczyć ten film, ale to jeszcze nie wszystko, ponieważ postanowiliśmy go wyświetlić z projektora 35 mm. Myślę, że są tacy, którzy chyba w ogóle nie mieli okazji oglądać w ten sposób filmów, a przecież ten rodzaj wyświetlania funkcjonował w Polacy. Kinie i był taką podstawą. No nie ukrywam, że mamy tremę, ponieważ ten sprzęt wprawdzie stoi, ale nie był używany przez 9 lat. Nasi operatorzy też muszą tutaj próby sobie zrobić, żeby przypomnieć, jak to się wyświetlało. No zobaczymy, czy nam się może taśma zerwie, bo przecież kiedyś było, no może nie na początku dziennym, ale zdarzało się, że taśma się zerwała. Ciekawe, czy u nas to będzie. Mam nadzieję, że nie i zobaczymy Kino Paradiso w pełnej krasie. No ale na to operatorzy filmowi też mają swoje sposoby, szybciutko sklejają taśmę i projekcja trwa dalej. Tak, film tak, Giuseppe Tornatore jutro o 20, a w sobotę o tej samej porze, oczywiście w Gliwicach w kinie Amok, no nie będę ukrywał, jeden z moich ukochanych filmów, chociaż akurat nieuważany za najbardziej wybitny film tego reżysera. Tak, to prawda, to jest ciekawe, że Kubrick to jest kultowym reżyserem i ma same kultowe, no trzeba by oczywiście zrobić tak, mówimy o Stanleyu Kubricku. Ale śmienie, no myślę, że dla wielu osób jest tym jego najbardziej kultowym filmem. Tak, faktycznie, wtedy kiedy powstał, nie uchodził za najlepszy. Chociaż wszyscy kochamy rolę Jacka Nicholsona oczywiście. Tak, oczywiście, no Jack Nicholson tu na pewno jest ikoną tego filmu. W sztukach innych często się zdarza, że dzieła są odkrywane dopiero po latach. W kinie to się rzadko zdarza, ale myślę, że Lśnienie jest właśnie takim przykładem, że teraz chyba nie ma Liny, tylko trochę innego rodzaju nagrody byśmy mu przyznali. A propos Jacka Nicholsona, no to jeszcze powiem, że Lśnienie to jest chyba film, który miał największą liczbę memów. A propos lockdownu, w którym żeśmy byli, jeden z plakatów akcji Powrót do kin właśnie opiera się na bliźniaczkach, które się pojawiają w tym filmie. Wątek polski w filmie Lśnienie Stanleya Kubricka, na przykład w sobotę o 20 w kinie Amok usłyszymy muzykę Krzysztofa Pendereckiego. To jeszcze dwa słowa o niedzielnej projekcji, to też o 20. Lighthouse, no i w tym filmie też są takie wątki lockdownowe, tak? Dotyczy dwóch mężczyzn, którzy muszą spędzić ze sobą dużo czasu w latarni, bez środowiska, bez otoczenia społecznego. Także myślę, że to też jeszcze jest takie pożegnanie z lockdownem. Zapraszamy do kina Amok i przy okazji też do wszystkich innych kin studyjnych tak, i lokalnych, których coraz więcej jest już otwartych. Tak, zapraszam do kin w imieniu wszystkich swoich koleżanek i kolegów, ażebyście Państwo wrócili do nas i mieli radość z oglądania filmów, bo jednak jest to zupełnie inny ogląd niż taki, powiedziałam, online'owy. Ja jeszcze tylko dodam, że ten weekend otwarcia u nas jest w cenach ultrapromocyjnych, także serdecznie tym bardziej zapraszam. Pamiętaj o tym, powiedzieć chcę.